พระอนุรุทธะท่านก็ปรารถนาตำแหน่งพระมหากัสสปะท่านก็ปรารถนาตำแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ส่วนสาวกที่ไม่มีชื่อไม่มีเสียงแต่ก็บรรลุเหมือนกันแต่ท่านก็เล่าว่าแสนกับอันนี้ก็รับฟังไว้ก่อน ผมช่วยท่านหน่อยนะขอท่านไม่ค่อยดีคือถ้าจะกล่าวว่าผู้ที่ปรารถนานั้นเนี่ยนะบางแห่งอาจจะกล่าวโอ้นั่นความปรารถนาเป็นโลภะไม่ใช่ครับความปรารถนาเป็นคำพูดเป็นภาษาเท่านั้นที่ไม่ได้บอกว่าเป็นอกุศลเสมอไปปกติถ้าหากว่าปรารถนามักจะโยนให้ไปเป็นโลภะไปหมดไม่ใช่ครับปรารถนาที่เป็นกุศลก็มีถามว่าพระอสิติสาวกทั้งหลายนั้นเนี่ยปรารถนาเอตทัคคะทั้งหลายเนี่ยนะต่างๆกันเนี่ยเพื่ออะไรถ้าหากว่าปรารถนาเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นปรารถนาเพื่อที่จะสงเคราะห์ผู้อื่นเมื่อได้สมความปรารถนาแล้วใช่ไหมครับเช่นถ้าหากว่าท่านปรารถนาที่จะเป็นผู้ที่มีความทรงจำอย่างพระอานนท์เนี่ยถามว่าเพื่อประโยชน์สำหรับพระอานนท์อย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่เลยครับเพราะฉะนั้นความปรารถนานั้นเนี่ยยิ่งใหญ่แค่ไหนแล้วจะไปบอกว่าเป็นอกุศลได้ไหมครับไม่ได้ครับนั่นเป็นไม่ได้ปรารถนากามเลยครับเป็นการปรารถนาที่เพื่อคนอื่นทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะการที่เรียนพุทธศาสนาเนี่ยคงจะไม่ตัดสินด้วยคำพูดอะไรง่ายๆอย่างนั้นนะฮะทุกองค์ครับที่ปรารถนามาเนี่ยนะครับเพื่อผู้อื่นเพื่อสืบพระศาสนาเพื่อที่จะสงเคราะห์ผู้อื่นสัตว์โลกทั้งหลายทั้งสิ้นถ้าเราไม่ได้พระอนุเนี่ยถ้าท่านไม่ได้ตั้งความปรารถนาอย่างนั้นไว้นี่นะครับเราได้ศึกษาธรรมะไหมเราไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นนะฮะการตั้งความปรารถนานั้นเนี่ยมีความสำคัญพระองค์ตรัสไว้ว่าผู้ที่มีศีลสุตตะจาคะปัญญานะครับเมื่อทำกุศลอะไรปรารถนาเถอะครับได้หมดครับอยู่ในพระสูตรนะครับถ้าท่านมีศีลสุตตะจาคะปัญญาเมื่อไหร่นะครับท่านบำเพ็ญกุศลท่านจะปรารถนาเป็นอะไรก็ย่อมเป็นได้ครับตรงนี้ก็มีความสำคัญนะครับและอีกประการหนึ่งนะครับท่านฟังดูว่าพระสูตรต่างๆประวัติพุทธสาวกบางองค์ที่เคยมีประวัติว่าได้ทำบุญกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งที่เป็นนายพรานอยู่นี่นะครับท่านอย่าลืมนะครับว่าท่านไม่ได้เป็นนายพรานทุกชาตินะครับแล้วท่านต้องบำเพ็ญบารมีมาตั้งเท่าไหร่นะครับอย่างน้อย แสนกับ แสนกับนะครับนั้นเราอย่าฟังผิวเผินว่าผู้ที่เป็นนายพรานก็สามารถบรรลุได้เพียงแค่ทำบุญกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่นั่นเป็นอุปนิสัยปัจจัยอย่างหนึ่งเท่านั้นที่สำคัญมากที่ทำให้ท่านได้มีโอกาสได้ศึกษาบำเพ็ญบารมีต่อไปอีกไม่น้อยทีเดียว คือแรงปรารถนาอันนั้นเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าปรารถนาแค่นั้นและสำเร็จใช่ไหมอย่างสมมติบางท่านน่ะเดินผ่านตลาดอยากเป็นเจ้าของตลาดเนี่ยความคิดแค่นั้นเนี่ยไม่ใช่ทำให้เป็นเจ้าของตลาดได้แต่ถ้าไม่มีความคิดอันนั้นจะเป็นเจ้าของตลาดได้ไหม ไม่ได้จุดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากเลย พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยที่ท่านบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าเพราะพระองค์ถวายผ้าเก่าๆผืนหนึ่งแก่พระภิกษุรูปหนึ่งนะแล้วท่านตั้งความปรารถนาด้วยกรรมอันนั้นทำให้ท่านเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้มีในคัมภีร์อัปทานผู้ที่จะปรารถนาอย่างใดอย่างหนึ่งนะตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งแสดงว่าเขาศรัทธาเรื่องนั้นอย่างเช่นพระอนนท์เนี่ยปรารถนาตำแหน่งคือผู้ที่ทรงจำพระสูตรอันท่านศรัทธาในพระที่ทรงจำคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่ทรงจำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสุปฏิปันโนใช่ไหมเป็นอุชุปฏิปันโนเป็นญาญาปฏิปันโนเป็นสามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสาวกที่ติดตามพระพุทธเจ้าท่านเป็นหนึ่งในอริยสงฆ์ผู้นี้ก็ไปเห็นแล้วเลื่อมใสศรัทธาเจตสิกก็เกิดขึ้นศรัทธาก็เกิดขึ้นเมื่อศรัทธาก็เกิดขึ้นเนี่ยเราอยากจะทำงานชนิดนี้บ้างอยากจะทำประโยชน์แบบนี้บ้างท่านก็ตั้งความปรารถนาแต่ทีนี้การที่จะมาพรรณนาทุกแง่ทุกมุมเนี่ยมันก็เรื่องมันก็จะใหญ่โตเกินไปเพราะว่าในคัมภีร์ท่านก็บอกว่าข้าพเจ้ากลัวความพิสดารยิ่งนะคือแค่นี้ก็เต็มทีแล้วเพราะเราก็ต้องความเข้าใจว่า การปรารถนานั้นเป็นความปรารถนาที่เกิดจากศรัทธาเลื่อมใสในพระสงฆ์อย่างเช่นอุบาสิกาวิสาขาเนี่ยเห็นว่าโอ้โหอุบาสิกาคนก่อนเนี่ยทำบุญกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเขาเลื่อมใสมากว่าคนนี้ทำไมเขามีทรัพย์อ่ะเขามีทรัพย์เสร็จเขาทำบุญกับพระพุทธเจ้าได้อย่างชนิดที่ว่าคนอื่นทำตามไม่ได้เขาบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนที่ทำบุญกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขนาดนี้แล้วนี่เป็นนาบุญอย่างพิเศษเนี่ยเขาคงได้บุญมากมายมหาศาลอุศลจิตคงเกิดมากมายมหาศาลกรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งชาตินี้ประโยชน์ทั้งชาติหน้าประโยชน์อย่างยิ่งและเป็นผู้ที่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมตลอดเป็นผู้ที่มีทรัพย์อยากเป็นอย่างนั้นบ้างไอ้คำว่าอยากก็คือนี่เป็นสำนวนไทยอยากเป็นวาจาเฉยๆใช่ไหมเป็นจิตตชรูปรูปเป็นอัพยากตธรรมรูปกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลแต่สภาพจิตที่ต้องการทำกุศลลักษณะนั้นเป็นกุศลกุศลอันนั้นเป็นอุปนิสัยให้ทำกุศลพอท่านคิดอย่างนั้นปั๊บท่านไม่ได้ทำบุญครั้งเดียวท่านทำบุญตลอดชาตินั้นและท่านมีโอกาสพอเห็นพระที่หรือมีโอกาสพอที่จะทำกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งท่านก็จะทำกุศลนั้นทันทีเลยมีเหตุได้ปัจจัยอะไรท่านก็จะรีบทำกุศลเพื่อที่จะสะสมบารมีของท่านอันนั้นให้มากขึ้นการตั้งความปรารถนาเหมือนอย่างนางวิสาขาเนี่ยปรารถนาเพื่ออะไรปรารถนาเพื่อทำบุญนะทำบุญกันเรียกว่าเหมือนกับการค้านะที่แรกมีบาทเดียวก่อนไปซื้อของที่มีราคาบาทเดียวมาขายได้2บาทจาก2มาต่อเป็น4จาก4ต่อเป็น8จาก8เป็น16เพิ่มมันเรื่อยๆนางทีแรกตะกายทีแรกก็กุศลจิตหน่อยเดียวก่อนเอาบุญเนี้ยมาต่อบุญมาเป็นอุปนิสัยให้บุญสูงๆใหญ่ๆขึ้นจนถึงกับบุญได้ใกล้ชิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วชีวิตของผู้ที่สะสมหรือตั้งความปรารถนาไม่ใช่ว่าตั้งความปรารถนาเสร็จก็นั่งเฉยเหมือนกับเด็กชาวชนบททั่วไปบางทีก็จะนั่งฝันกลางวันกันน่ะนะนอนใต้ต้นไม้ก็จะฝันแม่เครื่องบินเนี่ยผ่านมาตรงนี้น่าจะตกแค่ว่าโยนกระสอบเงินมาสักกระสอบนึงอ่ะนะลงมาจะแบ่งให้แกเลย500 อันนั้นมันไม่ใช่ฝันแบบนั้นความปรารถนาเหล่านี้ไม่ใช่ความฝันแต่เป็นความจริงซึ่งเป็นศรัทธาจริงๆอย่างเช่นวิสาขาอุบาสิกานี่เป็นพระสงฆ์มั้ยเป็นมั้ยเป็นอริยสงฆ์สงฆ์คือคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษนั่นแหละสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านางวิสาขาเป็นอริยสาวกเป็นสงฆ์โดยคุณธรรมไม่ใช่สงฆ์โดยเพศแต่เป็นสงฆ์โดยคุณธรรมปรารถนาเป็นสงฆ์แบบนั้นเป็นโลภะได้ยังไงใช่มั้ยไม่เป็นปรารถนาเป็นแบบพระอานนท์เนี่ยมีบุญขนาดนั้นเนี่ยเป็นโลภะได้ยังไงโลภะมันไม่ปรารถนาดีขนาดนี้หรอกเชื่อป่ะแต่ถ้าโลภะก็โลภะอย่างนี้น่าสนับสนุนมีนะข้อความแห่งหนึ่งก็บอกว่าอาศัยตัณหาละตัณหาเขาบอกว่าไอเห็นว่าโอ้โหคนอื่นเขาบรรลุธรรมกันมากมายทำไมเราไม่บรรลุสักทีนึงเราจะต้องบรรลุให้ได้ถ้าหากว่าด้วยอำนาจโลภะอันนั้นถามว่าโลภะอันนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลควรเจริญหรือไม่ควรเจริญท่านบอกว่าควรเจริญนี่คำพีท่านบอกว่าควรเจริญนั้นอกุศลบางอย่างอกุศลในพระไตรปิฎกทั้งหมดนะมีที่ตรงนี้ที่เดียวอ่ะที่ในข้อความบอกว่าอกุศลควรเจริญมีตรงนี้ที่เดียวโลภะเนี่ยตัวนั้นเป็นโลภะใช่ไหมเป็นอกุศลใช่ไหมเป็นมีโทษหรือไม่มีโทษมีโทษควรเจริญไหมควรเพราะเป็นโลภะแบบต้องการเป็นพระอรหันต์อ่ะอยากเป็นพระอรหันต์แต่อยากอย่างเดียวพอไหมก็บอกว่าวิธีการด้วยในพระสูตรบางแห่งเนี่ยกล่าวถึงว่าคนที่อยากได้น้ำมันงาอยากอย่างเดียวไม่พอหรอกกระบวนการในการบีบคั้นเมล็ดงาเนี่ยให้มาเป็นน้ำมันอันนั้นด้วยอยากด้วยแล้วก็วิธีการที่ถูกต้องด้วยการตั้งความปรารถนาถึงตั้งด้วยโลภะถ้าเอาตามสูตรนั้นมาก็เป็นเรื่องไม่เสียหายแม้แต่โทมนัสนะโทมนัสเป็นชื่อของโทสะใช่ไหมโทสะนั้นอ่ะพระองค์แยกออกเป็นสองส่วนเป็นโทมนัสที่อาศัยกามกับโทมนัสที่อาศัยเนกขัมมะพระองค์บอกว่าให้ละโทมนัสที่อาศัยกามให้เจริญโทมนัสที่อาศัยเนกขัมมะให้เสพอกุศลอย่างนั้นพระองค์ยังบอกให้เจริญแต่เป็นอกุศลอย่าลืมว่าผู้ที่ศึกษาพระธรรมชั้นสูงจะรู้ว่ากุศลก็เป็นปัจจัยแก่อกุศลอกุศลก็เป็นปัจจัยแก่กุศล แต่ถ้ารู้ว่าบาปเนี่ยใครยินดีในบาปไหมจะไม่ยินดีเมื่อทุกคนรู้ว่าเป็นอกุศลจริงๆเขาจะเริ่มผ่อนคลายทุเรียนนี่เราซื้อมาแต่เนื้อไหมซื้อมาทั้งลูกอ่ะแหละซื้อมาทั้งหนามด้วยแต่พอเราจะกินข้าวจริงๆก็คัดเอาส่วนที่เป็นเนื้อเท่านั้นเองในการเจริญกุศลธรรมก็เหมือนกันการรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลอัพยากตะสามคำเนี่ยมีประโยชน์มากมายมหาศาลเพราะชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยอย่างที่นั่งกันอยู่นี้ไม่ได้กุศลอย่างเดียวใช่ไหมมีทั้งกุศลก็มีอกุศลก็มีอัพยากตะก็มีส่วนไหนที่เป็นกุศลทุกการส่วนไหนที่เป็นกุศลที่เรานั่งกันอยู่เนี่ย ส่วนที่เป็นกุศลก็คือความเข้าใจนะการฟังแล้วเกิดความเข้าใจนี่ก็เป็นกุศลนะครับฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยท่านเอาอะไรมาพูดเนี่ยจริงหรือเปล่านี่อาจบางท่านนะอาจจะเป็นอกุศลก็ได้ฟังแล้วก็อย่างนั้นนะฟังแล้วก็เฉยๆนะครับก็เป็นอกุศลได้นะครับฉะนั้นในชีวิตประจำวันนะครับเป็นได้ทั้งกุศลและอกุศลแต่ส่วนใหญ่นะครับถ้ามันจะอยู่ในวงการสนทนาธรรมในชีวิตประจำวันคารวะนี่โดยมากเป็นอกุศลถ้าส่วนใหญ่เยอะทีเดียวเรียกว่าจะกล่าวว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะถ้าจาก 99% เป็นกุศลท่านเดินออกจากนี่ไปนะครับท่านเพียงแต่ว่าเห็นอะไรที่ถูกตาถูกใจของท่านทั้งหน่อยนะเห็นคนแต่งตัวงามๆอกุศลเอาไปกินอีกแล้วจิตของท่านติดข้องแล้วเอ๊สวยงามนี่คนนี้แต่งตัวเสื้อผ้าถูกตาถูกใจเหลือเกินนะนี่เป็นอกุศลไปแล้วเป็นโลภะไปแล้วติดข้องไปแล้วถึงแม้จะเบาบางก็เป็นอกุศลถ้าเกิดไปเห็นผู้ใดแต่งตัวแล้วก็ลุงลังแต่งตัวไม่สวยงามไม่ถูกตาเลยอ้าวโทสะเอาไปกินอีกแล้วถึงแม้ว่าท่านออกไปท่านไม่เจออะไรเลยนะท่านเจอแต่ถนนเจอแต่ต้นไม้เจอแต่รถถามว่าจิตเป็นอะไรครับก็ไม่ได้ไปชอบรถก็ไม่ได้ไปชังรถถูกไหมครับแต่ก็เห็นรถเห็นรถอย่างเงี้ยนะครับถามว่าจิตเป็นอะไรเป็นอกุศลอีกครับเพราะว่าเป็นโมหะครับเนี่ยครับไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งเหล่านี้เลยก็เป็นโมหะอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจิตปุถุชนส่วนใหญ่นะครับเจอทั้งขึ้นทั้งล่องเลยชอบก็เป็นอกุศลไม่ชอบก็เป็นอกุศลเฉยๆก็ยังเป็นอกุศลอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในชีวิตประจำวันเนี่ยอกุศลมันท่วมทับมากมันท่วมทับเราขนาดที่เรียกว่าเราไม่รู้ตัวเราเห็นเป็นของธรรมดาธรรมดาเลยเนี่ยทำอย่างไรล่ะครับจิตจึงจะเป็นกุศลได้มาก ๆตรงนี้นะที่นึกถึงว่าการตั้งความปรารถนาเนี่ยก็ปรารถนาเพื่อจะให้กุศลจิตมันเพิ่มพูนขึ้นใช่ไหมวิถีชีวิตเราก็ปล่อยอยู่แล้วแต่ละวันก็เดินเหินอยู่แล้วแต่เราเดินเหินแบบคนมีเป้าหมายเนี่ยกับไม่มีเป้าหมายแตกต่างกันอย่างชายคนหนึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาน้อยเนเลยก็เดินเหมือนกันไปเที่ยวงานก็เที่ยวเหมือนกันอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นนักธุรกิจไปเที่ยวงานเหมือนกันแต่เขาจะมองแบบเชิงธุรกิจไปเป็นพ่อค้าเป็นอะไรเขาจะมองแบบของเขาไปคนที่ตั้งความปรารถนาในกุศลธรรมก็เหมือนกันผู้ที่ตั้งความปรารถนาว่าฉันจะต้องเป็นแบบนางวิสาขาจะคิดหาวิธีการที่จะทำแบบนางวิสาขาแหละคนที่ตั้งความปรารถนาแบบจะเป็นเหมือนพระอานนท์อ่ะจะคิดหาสูตรอะไรที่จะส่งเสริมบุญบารมีให้เป็นเหมือนกับพระอานนท์ให้ได้บางคนเนี่ยตั้งความปรารถนาเพื่อที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาจะบำเพ็ญบารมีข้อไหนได้บ้างในบารมี10ประการเขาจะคิดตลอดเลยเพื่อที่จะหาวิธีการที่จะทำกุศลหมู่สัตว์นี้มีอกุศลเป็นที่มายินดีแต่เขาต้องการเจริญกุศลเพื่อกุศลยิ่งขึ้นไปพอกพูนพัฒนากุศลเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้นไปคนที่ตั้งความปรารถนาก็คือคนที่มีเป้าหมายเพราะฉะนั้นบางแห่งท่านจึงบอกว่าควรตั้งความปรารถนาการที่เราไม่ตั้งความปรารถนาก็เหมือนกับคนขว้างไม้ขึ้นไปบนท้องฟ้าขว้างขึ้นไปจะให้ตกที่ไหนก็ไม่รู้หรือคนที่หาทรัพย์แบบคนไม่มีเป้าหมายเหมือนกันถึงรายได้ดีแต่ก็ใช้สเปะสปะไม่เหลืออะไรสักอย่างเลยมีเงินเดือนตั้งหลายหมื่นนะบางท่านทำงานมา20ปีสรุปแล้วก็มีเงินเท่าเดิมคือเท่าสมัยไปทำงานใหม่เพราะไม่มีเป้าหมายเก็บหอมรอมริบอะไรสักอย่างเดียวบ้านก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีใช้จ่ายที่หลุยชูแฉกไปแต่ละวันไปนั่นเรียกว่าคนไม่มีเป้าหมายแต่เป้าหมายของเขาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมอะไร ถ้าสนับสนุนส่งเสริมผมเป็นกุศลหรืออกุศลผมเป็นกุศลหรืออกุศลผมเป็นอัพยากตาถ้าสนับสนุนให้ผมมันดียิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้โลภะแน่นอนสนับสนุนเล็บสนับสนุนฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยสนับสนุนตาหูจมูกลิ้นกายทั่วไปเนี่ยประดับสิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นไปกับอกุศลเพราะไม่ได้เป็นไปกับทานศีลและภาวนาแต่ผมขนเล็บฟันหนังตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้เรามีอยู่แล้วใช่ไหมมีตัวเขาเองเป็นอัพยากตธรรมใช่ไหมเป็นเที่ยงไหมไม่เที่ยงถ้าเราไม่เอาไปทำกุศลแล้วจะไปทำอะไรเหมือนกับอาหารในถ้วยหนึ่งไหมเหมือนน้ำส้มแก้วเนี่ยมันก็มีอายุตามธรรมชาติของเขาอ่ะถ้าเราไม่รีบดื่มนะปล่อยให้เป็นพรุ่งนี้ปรืนนี้สามสี่วันเป็นไงบูดสิเสียเลยชีวิตของเราก็เหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกายก็เหมือนกันผมขนเล็บฟันหนังนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่น้อมสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะบำเพ็ญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งพังแน่เปื่อยแน่อาหารในถ้วยเราถ้าไม่รีบเอามาทำบุญนะบูดถ้าไม่รีบกินเองไม่สงเคราะห์คนอื่นไม่อะไรสักอย่างเดี๋ยวก็บูด